मिस रूम्फियस फूलों वाली औरत, बारबरा हिंदी विदूषक, अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित पुस्तक। कभी सालों पहले एलिस नाम की एक लड़की थी। वो एक शहर में समुद्र के किनारे रहती थी। जब वो बड़ी हुई तब उसकी इच्छा बहुत से दूर दराज के देशों की यात्रा करने की हुई। बाद में वो अपने दादाजी जैसे ही समुद्र के किनारे एक घर में रहना चाहती थी, पर उसे एक काम और करना था। वो क्या? उसके दादाजी ने पूछा। इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए तुम कुछ जरूर करना, दादाजी ने उससे कहा। वो क्या? उसने दादाजी से पूछा। इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए तुम कुछ जरूर करना, दादाजी ने उससे कहा। एलिस बड़े होकर मिस रूमफियस बनी। उन्होंने अपने वादे को निभाया। वो पूरी दुनिया घूमी, फिर वो अपने शहर में लौटी और समुद्र के किनारे एक घर में रही। अब मिस रूमफियस काफी खुश थी, पर अभी भी उन्हें एक काम करना बाकी था। बारबरा कुनी ने 100 से ज्यादा बच्चों की किताबों के लिए चित्र बनाए। उनमें से 2 कैलिडिकोट पुरस्कारों से सम्मानित है। इस बेहद सरल और सुंदर किताब को उन्होंने अपने दिल से लिखा है और बड़ी कल्पनाशीलता से उसके चित्र बनाए। इसमें उन्होंने एक आर्टिस्ट की जिंदगी और उसकी विरासत को अमर किया है। मिस रूमफियस या फूलों वाली औरत समुद्र के किनारे एक छोटे से घर में रहती थी। घर एक आसपास पत्थरों के बीच नीले, बैगनी और गुलाबी रंग के फूल खिले थे। फूलों वाली औरत अब छोटी और काफी बूढ़ी थी, पर वो हमेशा ऐसी नहीं थी। यह मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो रिश्ते में मेरी परदादी थी और उन्होंने ही मुझे यह सब कुछ बताया था। इसी जमाने में एक छोटी लड़की समुद्र के किनारे रहती थी। उसका नाम एलिस था। अपने घर से उसे समुद्र का घाट, जेटी और जहाजों के ऊंचे मस्तूल दिखाई देते थे। बहुत साल पहले उसके दादाजी एक बड़े जहाज में अमेरिका आए थे। अब दादाजी घर के नीचे तहखाने में काम करते थे। वो नाव और जहाजों के सामने लगने वाली लकड़ी के मुखौटे बनाते थे। सिगार बेचने वाली दुकानों के सामने रखने के लिए वो इंडियंस लोगों की शक्ल सूरत की लकड़ी की मूर्तियां भी तराशते थे। एलिस के दादाजी एक आर्टिस्ट थे, वे साथ में चित्रकार भी थे और समुद्र में तैरते जहाजों के चित्र बनाते थे। जब दादाजी बहुत व्यस्त होते तब एलिस चित्रों में आसमान का रंग भरती और इस तरह दादाजी की मदद करती थी। शाम के समय एलिस दादाजी की गोद में बैठती और दूर दराज देशों के किस्से कहानियां सुनती। दादाजी की कहानी जब खत्म होती तो एलिस कहती, मैं भी बड़ी होकर दूर दूर के देशों की यात्रा करूंगी और जब मैं बूढ़ी होंगी तब मैं भी समुद्र के किनारे आकर बसूंगी। यह तो बहुत अच्छा होगा, एलिस, दादाजी ने कहा, पर तुम एक तीसरा काम और करना। वो क्या? एलिस ने पूछा। तुम ऐसा काम जरूर करना जिससे दुनिया और सुंदर बने, दादाजी ने कहा। ठीक है, एलिस ने कहा, पर उसे अभी यह नहीं पता था कि वो क्या काम होगा। फिर एलिस उठी, उसने अपना मुंह धोया और नाश्ते में दलिया खाया। फिर वो स्कूल गई और वहां से वापस आकर उसने अपना होमवर्क किया। जल्द ही एलिस बड़ी हो गई। फिर मेरी परदादी एलिस उन 3 बातों को करने निकली जिनका उन्होंने अपने दादाजी से वादा किया था। वो घर छोड़कर एक अन्य शहर में गई जो समुद्र और नमकीन हवा से बहुत दूर था। वहां उन्होंने एक लाइब्रेरी में काम किया। वो किताबें साफ करती और उनके गट्ठों को विषय अनुसार अलग अलग सजाती। वो किताबें ढूंढने में पाठकों की मदद भी करती। वो खुद भी बहुत किताबें पढ़ती और उनसे दूर दराज के देशों की जानकारी हासिल करती। अब लोग उन्हें मिस रूमफियस बुलाने लगे थे। कभी कभी वो पार्क के बीच में स्थित कांच घर में चली जाती थी। कांच घर के अंदर सर्दियों में भी वो नमी भरी गर्मी महसूस करती और चमेली की पीनी भीनी खुशबू सूंघती। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी गर्म देश के टापू में आ गई, मिस रूमफियस कहती, पर यह सच नहीं। फिर मिस रूमफियस सचमुच के गर्म द्वीपों में गई जहां लोग शौकिया तौर पर तोते और बंदर पालते थे। वहां वो साफ सुथरे समुद्री तट पर चली और उन्होंने सुंदर सीपियां इकट्ठी की। एक दिन उन्हें मछुआरों के गांव का राजा मिला। उसका नाम था पापा राजा। आप धूप में बहुत थक गई होंगी, उसने कहा, चले मेरे घर कुछ आराम करिए। फिर मिस रूमफियस पापा राजा के घर गई और उसकी पत्नी से मिली। कुछ देर बाद पापा राजा उनके लिए एक हरा नारियल लेकर आया। उसने नारियल को ऊपर से काटा जिससे मिस रूमफियस उसका ताजा और मीठा पानी पी सके। जाने से पहले बापा राजा ने मिस रूमफियस को मोती का एक सीप दिया जिस पर जन्नत के पक्षी का चित्र बना था और यह शब्द लिखे थे, तुम सदा मेरे दिल में रहोगी। तुम भी सदा मेरे दिल में रहोगे, मिस रूमफियस ने कहा। मेरी परदादी मिस एलिस रूमफियस ने ऊंचे ऊंचे पर्वत चढ़े जहां बर्फ कभी नहीं पिघलती थी। उन्होंने घने जंगलों और गर्म रेगिस्तानों को पार किया। उन्होंने शेरों को खेलते और कंगारुओं को कूदते हुए देखा। हर जगह उन्होंने लोगों से दोस्ती बनाई और वो मित्र उन्हें अभी तक याद है। अंत में वो उस देश में पहुंची जहां लोग कमल के फूल खाते थे। वहां ऊंट से उतरते हुए उनकी पीठ में मोच आ गई। मैंने कितनी बेवकूफी का काम किया, मिस रूपेश ने कहा। अब मैं तमाम दूर दराज के देश देख चुकी हूं, अब समुद्र के पास घर खोजने का वक्त आ गया है। अपने नए घर के बरामदे से मिस रूपेश सूरज को उगते हुए देखती। ये सूरज आसमान में ऊपर उठता और उसके प्रकाश से समुद्र का पानी छिलमिलाता। शाम को वो सूर्य को अपने सुंदर रंगों में ढलते हुए देखती। उन्होंने अपने घर के पास के पत्थरों में एक छोटा सा बगीचा शुरू किया। उस पथरीली जमीन में उन्होंने कुछ रंग बिरंगे फूलों के बीज बोए। इससे मिस रूपेश को बहुत खुशी मिली। मुझे अभी एक काम और करना है, उन्होंने कहा। मुझे दुनिया को सुंदर बनाने के लिए कुछ तो करना है, पर मैं क्या करूं, दुनिया तो पहले से ही काफी खूबसूरत है, उन्होंने समुद्र की ओर देखते हुए सोचा। अगले साल जब बसंत आया तब मिस रूपेश की तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी। उनकी पीठ में दर्द कायम था और वो ज्यादातर समय पलंग पर ही आराम करती थी। पिछली गर्मियों में उन्होंने जो फूलों के बीज बोए थे वे पथरीली और बंजर जमीन के बावजूद खिल उठे थे। अपने बेडरूम की खिड़की से वे उन्हें निहार सकती थी। वो फूल नीले, बैंगनी और गुलाबी रंग के थे। ये सभी लुपिन के फूल थे, मिस रूपेश ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा। फूलों में मुझे लुपिन के फूल ही सबसे ज्यादा पसंद है। काश मैं इस गर्मी के मौसम में कुछ और बीज बो पाती, फिर अगले साल और बहुत सारे फूल खिलते। पर फिर सर्दी के बाद फिर दोबारा बसंत आई। अब मिस रूपेश की तबीयत पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। अब पलंग पर लेटे रहने की बजाय वो दोबारा फिर से चल सकती थी। एक शाम वो पास की पहाड़ी पर चढ़ी। उस पहाड़ी पर वो एक लंबे अरसे के बाद चढ़ रही थी। पहाड़ी के चोटी पर पहुंचकर उन्होंने खुशी से रोते हुए कहा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि उस पहाड़ी के एक बड़े टुकड़े पर नीले, बैंगनी और गुलाबी रंगों के लुपिन फूल खिल रहे थे। यह सब हवा का कमाल है, उन्होंने जमीन पर घुटने टिकाकर अपनी खुशी और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा। हवा इन बीजों को मेरे बाग से यहां तक बहाकर लाई होगी। इस काम में चिड़ियों ने भी भरपूर मदद की होगी। फिर मिस रूपेश के दिमाग में एक बेहतरीन विचार कौन था। घर वापिस लौटकर उन्होंने दराज में से बीज विक्रेताओं की सभी सूचियां निकाली। फिर उन्होंने सबसे अच्छी किस्म के 150 किलो लुपिन फूलों के बीजों का ऑर्डर भेजा। फिर पूरी गर्मी भर मिस रूपेश ने बस एक काम किया, अपनी जेबों में लुपिन के बीज भरे और फिर पहाड़ियों, खेतों और बंजर जमीन पर चलते चलते बीजों को बिखराया। उन्होंने स्थानीय सड़कों और हाईवे के दोनों ओर भी बीज बिखराए। स्कूल के मैदान और चर्च के पीछे भी उन्होंने मुट्ठी भर भर के बीज बिखराए। उन्होंने बीजों को पत्थर और दीवारों और गड्ढों में भी फेंका। अब अचानक से उनकी पीठ का दर्द मालूम ही नहीं कहां रफू चक्कर हो गया था। कुछ लोग अब मिस रूपेश को पागल बुढ़िया कहकर बुलाने लगे। अगली गर्मियों तक लुपिन के फूल सब जगह फैल चुके थे, खेतों, मैदानों, पहाड़ियों और वादियों में। सभी जगह नीले, बैगनी और गुलाबी रंग के लुपिन फूल लहलहा रहे थे। सभी सड़कों और हाईवेज के किनारे रंग बिरंगे फूल सिर उठाकर लोगों का स्वागत कर रहे थे। स्कूल और चर्च के पीछे इन रंगीन और दिलकश फूल का कालीन बिछा था। अब तो पत्थरों की दीवारों में से भी ये फूल झांक कर देख रहे थे। अब मिस रूपेश का तीसरा सबसे कठिन काम भी खत्म हुआ था। मेरी परदादी मिस रूपेश अब काफी उम्र दराज है। उनके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके हैं। हर साल लुपिन फूलों की तादाद बढ़ती ही जाती है, इसलिए अब लोग मिस रूपेश को फूलों वाली औरत के नाम से बुलाते हैं। कभी मेरे कुछ दोस्त मिस रूपेश के गेट के सामने खड़े होते हैं। वे हजारों लाखों लुपिन के बीज बोने वाली फूलों वाली औरत के दर्शन करने के उत्सुक होते हैं। जब मिस रूपेश उन्हें घर में आमंत्रित करती तब यह मित्र दबे पांव अंदर आते हैं। वे सोचते हैं कि मिस रूपेश जरूर दुनिया की सबसे बूढ़ी महिला होगी, पर अक्सर मिस रूपेश मेरे मित्रों को दुनिया के दूर दराज देशों की कहानियां सुनाती है। जब मैं बड़ी होंगी, मैंने उनसे कहा, तो मैं भी दूर दराज के देशों की यात्रा करूंगी और फिर समुद्र के नजदीक एक घर में रहूंगी। यह बहुत उम्दा विचार है छोटी एलिस, मेरी परदादी ने कहा, पर तुम एक तीसरी चीज और करना। वो क्या, मैंने पूछा। दुनिया को और सुंदर बनाने के लिए तुम कुछ जरूर करना। जरूर, मैंने उनसे कहा, पर मुझे अभी तक पता नहीं कि वो काम क्या होगा।